राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2056 23 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे हैदराबाद राम वैष्णव का सार वेद है। अपने यहाँ सबसे बढ़िया वेदों को माना है, वेदों का सार माना उपनिषद, उपनिषदों का सार माना गीता, और गीता का सार माना है शरणागति। शरणागति को भगवान ने सर्वगुह्यतम कहा, सर्वगुह्यतम सुनो मे परमम बचा, संपूर्ण अत्यंत गोपनीय है, मेरा परम वचन है, ऐसे परम वचन कर सर्वगुह्यतम कहा, उसका नाम शरणागति है। माम एकम शरणम भेजा, मेरी एक ही राजा अनन्य भाव से मेरी शरण हो जा। जैसे आप अपनी कन्या को दान दे देते हैं, कन्या का दान कर देते हैं, तो जिस कुल में दान दिया ना उस गोत्र की हो जाती, वो आपके गोत्र की नहीं रहती, आप पिता के गोत्र की वो नहीं होती। जब तक दान नहीं करते तब तो आपके गोत्र की कन्या है, और जब कन्या दान कर देते हो तो उसका गोत्र बदल जाता है। ऐसे ही भगवान के शरण होने से उसका भी गोत्र बदल जाता है, वो साधु हो जाता है। साधु और क्या गलती, वो भगवान के शरण हो जाता है तो संसार से बदल जाता है। वो गीता में एक बात कही विलक्षण, गीता में दो निष्ठा बताई, लोकेशन द्विधा निष्ठा, लोके दो निष्ठा लौकिक है, द्वाभिमुख पुरुष और लोके शरणाक्षर लौकिक है, और भगवान के शरण हो जाए उत्तम पुरुष अन्य ये अलौकिक है। अलौकिक शरण होना अलौकिक बात है। तो भाई बहनों से कहना है कि शरण भगवान की शरण हो जाए। शरण होने मात्र से वो बदल जाता है, भगवान का हो गया। अब इतना दिन संसार का था और भगवान के चरणों में शरण होते ही वो यहां से बदल गया, तो भगवान के चरणों में शरण हो गया, वो भगवान का हो गया। तो मन मना भाव मत भक्तो मध्याजी मांग नमस्कार, चार वेद है, और सर्व धर्मान पर माम एकम एक में शून्य, ये सर्वोपरि बात है। गीता भर का सार है, और ये हरेकु सुनाने का नहीं है। सर्व कुछ तुम पहले कहा, और इंद्र ना तपस्या या ना भक्ता एकदा सुना, नाचा सुसू से बातचे में नजमांगी फिर हुई थी, अरे को नहीं कहना ये, ऐसी गोपनीय बात सार बात कही है। शरण हो जाए मेरी, तो भगवान के शरण हो जाना, शरण होने में भाव बदल जाना चाहिए। जैसे कुंवारी कन्या है वो विवाह होने पर उसका वेश भी बदल जाता है, भाव भी बदल जाता है, वो बहु बन गई, बीनी बन गई, उसका नाम बीनी हो गया। काका बाबा किसी ने बीनी नहीं कहा, अब वो सासू है ननद है, बीनी बीनी कहते ही उठ जाती है। एक रात रात में बदल गई वो, किसी माँ बाप भाई बंधु को दूर किसी ने बीनी नहीं कहा, उसको मेरी कह सक है बेटी है कन्या है हमारी प्यारी पुत्री है। और सासुर नंद क्या दिखे मेरे ही उठ जा टूट जाती है। तो इस तरह से भगवान के चरणों के शरण होने से अपना भाव बदल जाना चाहिए भीतर से भीतर एकदम। ये लड़कियों का अनुभव है, लड़कियों का अनुभव है, ये आपका अनुभव है। वो और हो जाती है, उसकी जाति बदल जाती है, भूत बदल जाता है, वो पति की गोत्र की होती होती है। इतना दिन पिता की गोत्र की थी, अब पिता की गोत्र की नहीं रही, अब गोत्र उसका बदल गया, पति का गोत्र हो गया। ऐसे ही हम भगवान के शरण होते हैं तो हमारा गोत्र भी बदल जाता है, हम भगवान के गोत्र हो गए, संसार से हम अलग हो गए, अब हम संसार ही नहीं रहे। ऐसा भाव हो जाना चाहिए। भाव अगर नहीं होता है तो शरण नहीं होगा भगवान के। शरण होने में भाव आना होना चाहिए, भाव भेद अनुदान चाहिए। मैं भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। जो भगवान का गोत्र है वही उसका गोत्र होता है। इस वास्ते साधु कथन थे अच्युत गोत्रिया, अच्युत गोत्री है भगवान के गोत्र वाले, अच्युत गोत्र के हैं तो भगवान के हो गए। उनके पहले के जो स्वभाव सब बदल गया, वो कुंवरापना उस बच्ची का कुंवरापना मर गया, मिट गया, वो विवाहिता हो गई। ऐसे हम भगवान के शरण हो जाते हैं, भाई हो चाहे बहन हो कोई हो, भगवान के चरणों के शरण हो गए तो हम भगवान के हो गए, संसार के हम नहीं रहे। संसार के जन्मने वाले हम थे, वो संसार के न रहकर भगवान के हो गए। तो भाई और बहनों भाव बदलना चाहिए, भाव एकदम संसार का होना चाहिए, संसार का नहीं होकर भगवान का हो जाए। अपने भीतर से बदल देना चाहिए कि हम भगवान के हैं, अब हम और हो गए, हम वो संसारी नहीं थे। केवल शरण होने मात्र से ये होना चाहिए। माम एकम शरणम ब्रज, मेरी एक शरण हो जा, अनन्य भाव से भगवान की शरण। और अहं तो सर्व पाप विमुक्त, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा। सर्व भाव से शरण तो तू हो जा, और संपूर्ण पापों से मुक्त मैं कर दूंगा। और प्रेम दोनों करे, भगवान प्रेम करे भगत से, भगत प्रेम करे भगवान से, भगवान के शरण हो जाए वो पापों से नष्ट कर दे, दोनों प्रेम करे दोनों प्रेमी हो जाए। तो अब वो संसारी आदमी नहीं रहा, भगवान का हो गया। तो भाइयों बहनों ये श्रेष्ठ चीज है, उत्तम चीज है, एकदम श्रेष्ठ चीज है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम इस देश के नहीं रहे, इस संसार के नहीं रहे। हम उत्तम पुरुषों को अन्य द्वाभिव पुरुषों लोके, एक सर अक्षर दोनों पुरुष है, ये अन्य है लोकेश्वर द्वाभिव लोके लोक है। तो क्षर को नाशवाद पदार्थ अक्षर जो अविनाशी चेतन, ये लौकिक है और परमात्मा अलौकिक है। अब अलौकिक परमात्मा के शरणों के शरण होने से हम अलौकिक हो गए, भगवान के हो गए। निश्चिंत हो जाना चाहिए, भगवान के हो गए। जैसे कन्या बड़ी होने से माँ बाप की बड़ी चिंता होती है, घर पर अच्छा मिल जाए ब्याह कर दे तो पिता की वो चिंता तो मिट ही जाती है सर्वथा। वही बच्ची के अच्छा हो गया, हमारी पुत्री बड़ी शांत से घर में चली गई। इस तरह से सब होना चाहिए मन में, कुटुंब वाला में ये होना चाहिए संतोष, कि भगवान के संग हो गया और वह बच्चे को भी और वह भाई को भी संतोष होना चाहिए कि हम भगवान के हो गए। हमारे पहले जन्म जो साधु होते थे उसे गुरु बना लेते थे तो उनकी ये बात थी, आजकल वो नहीं रही वैसी, नहीं तो बदल जाना चाहिए भाव इस बदल जब मैं भगवान का हूं। साधु होते ही भाव बदलना चाहिए, इस तरह ख्याल विशेष नहीं आजकल, वो ख्याल होना बहुत आवश्यक है। अपने सब भाई जितने के बहन आए भगवान के हो गए। हमारा संसार दूसरा संसारी आदमी संसारी जन्म मरने वाला संसार, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं। माम एकम शरणम ब्रज, एक भगवान के शरण हो जाओ, बस भगवान के हो गए हम। जैसे गोद जाने वाला लड़का भी वो जन्म वाले माँ बाप के नहीं रहा, जिसकी गोद उस हो गया। जैसे साधु ये गृहस्थ आश्रम थे और भगवान के शरण हो गए, भगवान के शरण होते ही दूसरे हो गए। अब साधु जो पहला हुआ वो बड़ा माना जाएगा, अवस्था में चाहे छोटा ही हो, 5 वर्ष का ही हो, साधु पहले हुआ है 60 वर्ष का और 5 पीछे हुआ है तो छोटा है वो। हमारे साधुओं में एक में वो छोटा है, वो पहला साधु हुआ वो बड़ा है, ऐसा ही हमारे मानते हैं, ऐसा मानते आज भी ऐसी मान्यता है, जो पहला साधु हुआ वो बड़ा, जो पीछे साधु हुआ छोटा। वो जन्म हुआ है साधुओं में, जन्म हो गया ऐसे होता है। तो ऐसे हरेक भाई बहन दोनों सभी हम भगवान के हो गए। अब कोई पाप दूसरा न्याय करें कैसे, हम और हो गए, हम पहले बार नहीं रहे, हमारे भाव सुधर गया। चोरी करने वाला आदमी होगा वो भी साधु हो जाता है तो उसे फर्क पड़ता है, उसका भाव बदल जाता है। ऐसे भगवान के हो गए, अब भाव हमारा भगवान का ही हो गया, भगवान का भजन करना, भगवान का चिंतन करना, भगवान को अर्धम याद रखना, वो मेरे सिखाए। अब संसारी हम नहीं रहे, काम क्रोध लोभ मोह आदि इनका भी अस्तित्व दे दिया, ये सब छूट गए, हम सब भगवान के हो गए। भगवान के प्रसन्नता होती मन में, एकदम प्रसन्नता आनंद शांति प्रसन्नता है, हम भगवान के, भगवान हमारे, हम भगवान के, भगवान हमारे, भगवान के गोत्र का हो गया। वो गोत्र का सदा नहीं रहा, ये शरणागति है। सर्व को एकदम जो बात बताई सबसे गोपनीय असली बात, जो अहंता बदलते ही हो जाती है, मैं अपना बदल गया, मैं भगवान का। उस लड़की को अब कुंवारी कोई नहीं कहता, फिर मैं शास्त्र में कोई कुंवारी कुंवारी नहीं कहती, कुंवारी नहीं रही, उसका ब्याह हो चुका। ऐसे असली भगवान के चरणों के शरण हो गए, वो भगवान के हो गए। तो भगवान का चिंतन भजन स्मरण करना, उसे आसन बदल जाते, आसन नहीं, अब साधन आसन नहीं रहे, भाव साधन नहीं रहे, मैं पना भाव है, मैं पना, वो मैं पना के साथ संबंध भगवान का हो गया। हमारे मैं पने का भाव भगवान के साथ है, संसार के साथ नहीं रहा, अब भगवान के साथ है, हम भगवान के हो गए। प्रसन्नता होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। आप लोगों के जचे तो ये बात अपने मान लें कि माम एकम शरणम ब्रज, एक भगवान के शरण हो जाए, आनंद। जो सत्संग करते हैं उस सत्संग करने वाले भाइयों का भाव अलग होता है, हमने तो ये देखा है और हुआ है अभी, जैसे सेठ जी ये सत्संगी होते थे ना, तो सेठ जी घर में कोई ब्याह होता तो एक तो वे बिरादरी का निमंत्रण देते हैं, एक तो सत्संगियों का निमंत्रण होता है और साधुओं होता था पहले से सत्संगियों का निमंत्रण, वो सत्संगी आते थे। इस तरह से सत्संगी कलकत्ता में और सत्संगी भी आते सब उनका निमंत्रण दिया, तो वे वो भाई भाई वो भी एक अपना है, अपना भाई भाई है तो सत्संगी है वो। तो इस तरह से आप भगवान के हो गए, बड़ा भारी लाभ होता है इसे, क्योंकि सत्य स्वाभाविक भगवान का भजन, भगवान का चिंतन आप होना होता है। गीता रामायण आदि का पाठ करते हैं, भजन करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, लोगों में ऐसा असर पड़ता है कि तम्बाकू आदि नहीं पीते, मांस मर्या आदि ये वही साधु हो गया, ये साधु कंठ दे दी। राजपूतों में महाराज को मदिरा मांस का छोड़ देते, इसको मत को भाई ये साधु हो गया, ये साधुओं का है, अशुद्ध चीज खा नहीं खाते, मदिरा मांस आदि नहीं हुआ, ये अपना अलग हो गया। और ऐसे ही होना चाहिए, हम परमात्मा के हो गए, मुक्ति में बड़ी सहायता मिलती है, भीतर से बदल गया इधर, अब पाप नहीं होता, उनके द्वारा अन्याय नहीं होता, अत्याचार नहीं होता, स्वाभाविक ही। हम कैसे करें, हम भगवान गए हैं, भगवान हमारे, भगवान ही उत्तर हो गए, इस तरह से भगवान के हो गए, हरदम भगवान के हो गए। बस ये बात मैंने सत्संग में कही थी कि भगवान का चिंतन भजन करते हैं तो उसमें व्यवधान होता है, भगवान का भजन करते हैं तो भगवान के साथ संबंध है और भजन छूटा तो संसार के साथ संबंध है। तो भगवान का भजन तो व्यवहार होता है जिसमें बाधा लगती है, पर संबंध है वो अटल रहता है, उसको याद रखना नहीं पड़ता। ब्याह होने पर उस लड़के के ब्याह होते ही कुमारा पड़े संबंध उसे छूट गया, सर बता छूट गया, वो अविवाहित हो गई। इस तरह से भगवान का भजन हो गया तो भगवान का संबंध हो गया, भगवान के हम हो गए, अब भगवान गए हैं, घर के घर हो जाते, घर के घर ही भगवान के गए, साधु संत संगति साधु हो गए भगवान के। तो आचरण शुद्ध हो जाएगा, भजन स्मरण करना, आचरण शुद्ध करना, चोरी आदि जो पाप कर्म है वो हम करते नहीं, पाप कर्म से होता नहीं, हम भगवान के हैं, प्रभु के हम हैं, हमारे प्रभु है। ये संसार लोक गैर ये लोग है, लोके से निंदा निष्ठा लाभ मोसो लोके अक्षर अक्षर अक्षर जीवात्मा संसार, संसार को लेकर कर्मयोग, जीवात्मा को लेकर ज्ञान योग और भगवान को लेकर भक्ति योग। तो भक्ति योग है ये भगवान योग है, हमारा रहन सहन दशा प्रसन्नता आनंद मौज हुई प्रसन्नता प्रसन्नता, हम भगवान के हैं, भगवान के चरणों के शरण हो गए, भगवान के चरणों के शरण, ऐसे मूल तो हम भगवान की सब है। मैं वंश हो जीव ईश्वर जीव अविनाशी जीव मात्र पशु पक्षी स्थावर जंगम सब भगवान के, पर मैं भी भगवान के हो गए तो आप भगवान के बस अलग ही हो गए, भगवान के सब हो गए। हमारा स्वभाव हमारी आदत हमारे स्वतः सुधर जाती सुधर जाती सुधार हो गया, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम भगवान हो गए, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो स्वाभाविक वो शरणागत होगी भगवान के। पाप आचरण से स्वतः शुद्ध हो जाएगा, पाप से शर्म आती है। नाटक सिनेमा आदि में जावे तो साधु को लाज आती है, शर्म आती है हमेशा के समय से, ये साधु कैसे आया भाई, ऐसी शर्म आती है। तो पाप करते ही शर्म आती है, मन खराब हो चले तो ही ना, ये नहीं हो सकता भाई। हम लोग हम नहीं रहे ऐसे, हम तो भगवान के हो गए। संबंध होता है वो तत्काल होता है और अटल होता है। तत्काल होता है मतलब वो ब्राह्मण के और अग्नि के साक्षी में स्त्री पुरुष का संबंध हो गया तो ब्राह्मण भी कह देता है कि बेटा ये तुम्हारे पति है। ब्राह्मण बेटी कह ही सकता है, बेटी हमारी कन्या कन्या हमारी पुत्री है, और आप दे देंगे तुम्हारे पति ये है, गठबंधन कर देता है, उसकी हो जाती है। ऐसे ही साधु हो गए, अब भगवान भी हो गए भैया, अब हम गिरते नहीं हो रहे, वेश भी अलग हो जाता है, गिरतों का वेश और तो रहे, साधुओं का वेश तो और रहेगा, कुमारी कन्या का और प्रवेश है, प्रवेश हो रहे, सब रहन सहन बदल जाता है। आजकल तो काम बिगड़ गया है, आजकल तो इसको छोड़ने, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना अच्छा समझते है। पहले स्त्री पुरुष का नाम नहीं देते, पुरुष स्त्री का नाम नहीं देते, आज नाम लेना अच्छा समझते है। आत्मनामा गुरु नामा नामाधिक शेष कामो नग्नि ज्येष्ठा पति गात्रियो, ये पांच नाम लेना नहीं चाहिए। साथ में लिखा है अपना नाम, गुरु का नाम, आत्मनाम गुरु नाम नामाधिक, अत्यंत कृपण कंजूस पापी उसका नाम नहीं लेना चाहिए, और बड़े पुत्र का नाम ही नहीं लेना, ज्येष्ठा पति गात्रियो अपनी स्त्री का नाम नहीं लेना चाहिए। विकाना में बड़े पुत्र को भाइया कहते, भाइया नाम नहीं लेते, विकाने में ही थे भाइया, भाइया ये करे, भाइया ये करे, स्त्री पुरुष का नाम लेते, आवाज का नाम नहीं लेंगे, पुरुष स्त्री का नाम लेते, स्त्री पुरुष का नाम ले, जिसमें स्त्री यदि लेते थे पुरुष ज्यादा लेते, दोनों फर्क देगा मैंने, इससे जल्दी नाम नहीं देती है, ये ज्यादा हो जाते हैं गड़बड़ी, ज्यादा गड़बड़ी करते हैं। तो इस तरह से भगवान के शरण हो जाए, साधु हो गया तो साधु हो रही जो शर्म आएगी, ब्याह आदि में कहीं भी जाओगे तो साधु है। हमारे कोई कोई निमंत्रण देते हैं, हमारे अब नरकी की शादी करते हैं, आप आओ अपने बुरा लगे ना। शेठ जी वहां गए थे, शेठ जी के पुत्र का ब्याह गए थे, शेठ जी के भाई हरिकृष्ण जी, अरे लड़के के ब्याह में हरिकृष्ण जी खुद जांच बता कीर्तन करते गए, खुद कीर्तन करते हो मस्त बरात में, भाई भगवान के भजन करते हैं और शर्म नहीं आती है। ये तो ब्याह में भगवान के नाम कीर्तन करने शर्म आती है, हरिकृष्ण जी खुद जान लिया हुआ कीर्तन कर रहे हैं। ऐसी बात है, बड़ी मौज की बात है, भगवान के शरणों के शरण हो गया है, मस्त होते हैं, भगवान के चरणों के शरण हो गए, बस हम और हो गए, पैर वाले हम नहीं रहे, ये संबंध अटल होता है, अटल संबंध हो गया, भगवान का संबंध हो गया। तो भाई आप लोगों से ये सार बात है, सार गीता का सार, सर्वगुह्यतम भूया श्रुवे परम सर्वगुह्यतम भूया गुह्या गुह्या गुह्यतरम होया यदि गुह्यतम शास्त्र हो परंतु ये गुह्यतम साधन बताया है। तो भगवान के चरणों के शरण होना है, ये बढ़िया बात है। भाइयों को बहनों को भगवान गया, अब हम पहले बार नहीं रहे, ये भाव बोला चाहिए। अब शुद्ध हो गए, शुद्ध निर्मल भगवान का संबंध हो गया ना, भगवान का इतना तो संसार का संबंध था, अब हो गया भगवान का संबंध। पूर्ण में श्रद्धा भगवान के है, हम ही वास हो और श्रद्धा भगवान का संबंध है, भगवान का संबंध हो गया। हम तो सर्व पापी मोक्षिष्यामि मां सोचा, तू चिंता मत कर, अब उद्धार करना था पापों से, शुद्ध करना, निर्मल करना, हमारे काम भगवान कहते हैं, तुम शोक मत करो, तुम चिंता मत करो, अब मैं करूंगा सब कुछ, मैं करूंगा भगवान के हो गए, अब भगवान करे। जैसे बालकों का पालन माँ बाप करे, ऐसे भगवान माँ बाप है, भगवान कर जब उसे मौज की बात है, शरण हो जाए सच्चे हृदय से, हे नाथ हम आपके। स्त्री और पुरुष को कोई वो छोटा हो बड़ा हो, नवदा भक्ति में है या नहीं, नवदा भक्ति में पुरुष वो स्त्री हो न पुरुष को कैसे, पुरुष वो स्त्री हो न पुरुष को नारी पुरुष सचराचर नव मऊ एक दिन के हुई नारी पुरुष सचराचर हुई। जो अतिशय भामिनी मोरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ होते है, तेरे सकल प्रकार भक्ति जी दृढ़ है, दृढ़ पुरुष नपुंसक नारी वाय से सर्व भाव भजत भजत मोहि परम प्रिय सोए कुमार है। वो उत्तरकांड है, उत्तरकांड उत्तरकांड है, पुरुष नपुंसक नारी नारी वाह जीव चराचर कोई सर्व भाव भजे कपट तजी मोहि सर्व भाव भजे ऐ कपट तजी मोहि परम प्रिय सोए। कपट छोड़ दिया सर पर सब छोड़ दिया, दुराचार सब छूट जाते, सदाचार सब आ जाते हैं, अब भगवान ही हो गए, अब परम शुद्ध हो गए, भगवान के साथ संबंध हो गया, निर्मल हो गए। नारायण नारायण नारायण, ये बात है सार साहब गोविंद।